nawala olondi te boni mele yadi mama na ye adi ba melodi tungo unya bende nawala olondi te boni mele yadi mama na ye Madiba melody tungo, madiba melody tungo. Unya bende na wala, olondi te boni mele. Yadi mama na e, aye yadi mama na e. Yeah.